بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى أكم صليا أكم سليم تنبيت محمد صلى الله عليه وسلم نندليها كدرس الكتاب أحكام الجنائز وبدعوها العلامة المحدث أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن الحاج ابن ناجاتي الألباني رحمه الله تعالى. أرسم رحمه الله تعالى مسألة ميموجة نموجة، ويجعل الميت نعتويق ميت في قبره كالتكبر لك على جنبه اليمين أخلالية أبغواك وكلية، ووجهه نوسواك هو ميت قبالة القبلة كيلكي أساوى وقبلة، ورأسه ورجلاه نكتشاك نمجو ياك إلى يمين القبلة ويسارها، نكوى أبالها na upande wa kushoto wa kibla. Cha kwanza ni cha kwanza, cha pili ni cha pili. Wa ra'suhu yamin al-qibla wa rijlahu yasariha. Kichwa chake kuliani mwa kibla, miguu yake kushotoni mwa kibla, ndio maana yake. Umeelewa? Ala hadha jara amalu ahli al-islam. Juu ya sura hii ndivyo yanavyokwenda amali ya Waislamu, ndivyo zinavyokwenda amali za Waislamu. Min ahdi Rasulillah, tangia zama za mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, ila yaumina hadha, mpaka katika siku yetu hii, yani mpaka leo. Wa hadha kullu maqbara ala wa hakadha kullu maqbaratin ala dhahri al-ard, na hivi ndivyo yalivyo makaburi yote katika mgongo wa ardhi hii, yale makaburi ya Uislamu. Kadha fil muhalla, hivi ndivyo ilivyotajwa katika muhalla wa ghairi, na vitabu vingine. Rejea muhalla. Kwa hiyo maiti atalazwa alalii ubavu wake wa kulia, uso wake uwe unaelekea kibla, kichwa chake kuliani mwa kaburi kuelekea kibla, miguu yake kushotoni mwa kaburi kuelekea kibla. Hakadha fil muhalla. Anasema rahimahullah, mas'ala 102, wa yaqulu alladhi yada'uhu fi lahdihi, na asema yule ambaye atamweka mayit katika mwana ndani wake. Yule anayempokea maiti na kumweka kwenye mwana ndani, kuna maneno ambayo anatakikana ayaseme. Wa yaqulu alladhi yad'uhu, na aseme yule anayemweka, fi lahdihi, katika mwana ndani wake, bismillah wa ala sunnati rasulillah au millati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, ima sana bismillah wa ala millati rasulillah أو أسمى بسم الله وعلى سنة رسول الله. والدليل عليه حديث ابن عمر، ما دليل جو يهيلي من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. أنا سمع ويقول الذي يضعه في لحده، ما أسمى يلعن مويسا كتما ننواك، أسمى بسم الله، بسم الله أنزف جنا الله، وعلى سنة رسول الله. لنا فنهاية kwa mujibu wa mwenendo wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, au juu ya msingi ya mila ya mtume wa Allah alaihi salatu wassalam. Wa dalilu alaihi hadithu ibn Umara, na dalili juu ya hili ni hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana idha wada'a al-mayyit fi al-qabr, kama mtume sallallahu alayhi wa sallam kana alikuwa idha wada'a al-mayyit fi al-qabr, anapomweka mayit kaburini, qala husema wa fi lafdhin, na imekuja katika moja ya lafdhi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, idha wada'tum mautakum fil qubur faqulu bismillah. Ima kwa riwaya ya kwanza ambayo inafidisha tendo la mtume sallallahu alayhi wa sallam, ufidisha fi'lu nabi alayhi salatu wassalam. Riwaya pili inafidisha amruhu alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo kuna sunna fi'liya na kuna sunna qawliya. Sunna fi'liya kana idha wada'a al-mayyit fi al-qabr, alikuwa akisema hayo maneno. Wa fi lafdhin, na katika lafdhi, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, idha wada'tum mautakum, hii ni amri. Kwa ni sunna fi'liya na sunna qawliya. Kwa maana qawli ya rasul na agizo lake, idha wada'tum mautakum, pindi mtakapowaweka maiti zenu, fil kuburi, katika makaburi, yani katika miana ndani yao, katika mwana ndani wa maiti, fakulu, semeni bismillah wa ala sunnati rasulillah, na kwenye riwaya wa ala millati rasulillah, ambayo milla yake ni milla alhanifiyya alsamha, kama alivyosema, bu'ithu bilhanifiyyati alsamha, na ndiyo milla ya Nabii Allah Ibrahim alayhi salam. Akhrajahu Abu Dawud, ametaja hii alimamu Abu Dawud. Sunna ni pale anapomweka maiti, tendo cha kuchukua maiti, anamweka kwenye mwanandani mpaka amalize jambo lile, aseme haya maneno. Hivyo wanavyofanya baadhi ya watu, akishamweka kwenye mwanandani wanachukua michanga, wanaanza kumwekea kuanzia kwenye kichwa chake pembeni mpaka usawa wa miguu yake, huko akisema bismillahi wa ala billahi tawassalina. Sio hili kitendo, pale anamweka kwenye mwanandani wake, anampitisha kwenye mwanandani wake, aseme yale maneno bismillahi wa ala millati rasulillah, bismillahi wa ala millati rasulillah. Akhrajahu Abu Dawud, anitaja kwa takhrij al-Imam Abu Dawud wa Tirmidhi, na al-Imam Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ibn Hibban fi sahihihi wal Hakim wal Bayhaqi wa Ahmad min tariqain an Ibn Umar, ikokelewa kwa njia mbili kutoka kwa Abdullah ibn Umar. Wallafdhu al-awwal li Abi Dawud, na lafdhi ya kwanza ni lafdhi ya al-Imam Abu Dawud wa Ibn Majah wa Ibn Sunni. Wallafdhu al-akhar, na lafdhi ya pili lilbaqin, ni lafdhi ya waliobaki katika ulama, hawa ambao hawakutajwa hapa. Ametajwa al-Imam Abu Dawud na Ibn Majah na Ibn Sunni. Wallafdhu al-akhar lilbaqin min al-Hakim al-Bayhaqi, naam, Ahmad. Wa amma riwayatu al-ukhra, amma riwaya nyingine, fahiya lit-Tirmidhi wa Ibn Majah wal Hakim, ni riwaya ya al-Imam Tirmidhi na Ibn Majah na al-Imam al-Hakim. Wa riwayatu li Ahmad wa ma'nahuma wahid, na maana zake zote mbili ni moja. Wa qala at-Tirmidhi, na anasema al-Imam Tirmidhi, hadithun hasan. Wa qala al-Hakim wa wafaqahu adh-Dhahabi, sahih ala shart ash-shaykhayn. Anasema al-Imam al-Albani, kultu wa huwa kama qala, na ilivyo ni kama walivyosema wawili hao, kama alivyosema al-Hakim na alivyosema al-Imam adh-Dhahabi, kwamba ni hadithun sahih tena ala shart ash-shaykhayn. Wa la yadurruhu riwayatu ba'dihim lahu mawqufan, na wala haitadhuriwa hii hadith, wala yadhurruhu na wala haitadhuriwa riwaya baadhihim, na ile riwaya iliyopokelewa na baadhi yao, lahu yake yeye huyo, mawqufan, nani huyo? Abdullah ibn Umar. Hii riwaya waliosema Hakim na Dhahabi kama ni sahih, ala sharti shaykhain, na Imam al-Albani rahimahullah akawa amewawafiq, asema la yadhuruhu riwayatu ba'dihim lahu mawqufa, haidhuriwi hii na riwaya nyingine iliyopokelewa na baadhi yao kutoka kwake Abdullah ibn Umar, lakini imekuja ikiwa ni mawquf kwake yeye Abdullah ibn Umar. Hata kama watapokea wengine ikiwa ni mawqufa, haliko dhuru hilo. Kwamba haikurufaishwa katika riwaya hii nyingine, hadith mawquf au athar mawquf ni ile ambayo ameipokea sahaba, na hakuirufaisha kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuirufaisha wala hakuiegemeza wala, yani huwa ni kauli kama yeye tu amesema sahaba, ndio hadithi mawquf. Kwa hiyo haitodhurika hii hii riwaya au hii hadith ambayo ameihukumu al-Imam al-Hakim kwamba ni sahih katika sharti ya Bukhari na Muslim, na akaafikiwa na al-Imam Dhahabi, bali na ameafikiwa na al-Imam al-Albani. Haitodhurika hiyo kwamba imepokelewa mbona nyingine kutoka kwake huyo sahaba, lakini ni mawqufu. Haitodhurika hii kwa hilo li amrain, kwa sababu ya mambo makuu mawili. Ya kwanza, alladhi rafa'ahu thiqa, kwamba yule aliyeirufaisha ni thiqa, wahiya ziyadatun minhu, na hii ni ziada ya mtu thiqa, na ziyadatu thiqa maqbula kama wanavyosema ahli alilm wa hadith. Fayajibu kabuluha, hivyo ni wajibu kuikubali ziada ya thiqa, ni wajibu ikubaliwe. Na kama ilivyokuja ziada ya thiqa ya kusikiza kidole ya Zaida ibn Qudama, ni ziada ni wakhalifu wenzake, lakini yeye kadhalika ni thiqa, na amekuja na ziada ambayo hawakuitaja wenzake, na ziada ya thiqa makbula. Fayajibu kabuluha, hivyo ni wajibu kuikubali ziada ya mtu thiqa, wayuayiduhu, na hili husapotiwa na al-amru thani, jambo la pili, annahu ruwiya marfu'an, kwamba pia mbali na kuwa imepokelewa mawquf, kadhalika imepokelewa marfu'an min at-tariq al-akhar, kutoka katika njia nyingine. Au yaqul, njia nyingine hiyo, au aseme bismillah wa billah wa ala millati rasulillah, imekuja pia kwa njia hii, aseme wake haya maneno bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, li hadithi al-bayadhi, kwa ushahidi wa hadithi al-bayadhi radiyallahu anhu al-rasulillah, kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, annahu qal, kwamba mtume anasema alayhi salatu wa sallam, al-mayitu idha wubia fi qabrih falyakuli alladhina yidhaunahu hina yudhau fi al-la'di bismillahi wa billah wa ala millati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Anasema li rasul alayhi salatu wassalam, almayitu idha wudia fi qabrih, mayiti anapowekwa kwenye kaburi lake, falyakuli alladhina yidhauna, bas na waseme wale wanaomuweka katika kaburi lake hilo, ambao wako ndani ya mwanandani, hina yudhau fi al-lahdi, pale anapowekwa katika mwanandani, bismillah wa billah wa ala millati rasulillah, waseme haya maneno alayhi salatu wasallam. Kwa ni dhikri hii na uradi wa wale ambao wanampokea mayi kumuweka katika mwanandani wake, wanasema haya maneno bismillah wa ala millati rasulillah, au bismillah wa ala sunnati rasulillah, au bismillah wa billah wa ala millati rasulillah. Akhrajahu al-Hakim shahidan lil hadith alladhi qablahu, ametaja kwa takhariji hii al-Imam al-Hakim ikiwa ni shahid wa hadithi iliyotangulia kabla yake. Wa isnaduhu hasan, na sanadi yake hii ni hadithi ni isnadi hasan. Kuna masala hapa wanayataja ahli al-ilm kwamba ya laiti Sheikh angeliyataja hapa kabla ya kutaja masala 103. Masala 103 ni baada ya kuwa tayari ameshazikwa. Sasa watu wanamwagia mchanga kwenye kaburi lake. kabla ya masala haya kuna jambo ambalo ni jema kulikazungumzwa katika mnasaba huu. Je, tunapomweka yule maiti kwenye mwanandani wake na ile sanda yake imefungwa fungwa kamba hiyo, imefungwa haijafungwa? Imefungwa. Zile kamba tuzibakishe vile vile au tuzifungue au tuzikaze zaidi au nini hasa hususan? Ahli ilmi wanasema zile kamba zatakiwa zifunguliwe. Na masala ambayo yalitakiwa yakae katika sehemu kama hii. Hal tuhallu uqadu al-kafani? Je, yale mafundo ya kamba za sanda yafunguliwe? Ametaja al-Imam Ibn Abi Shaybah katika al-Musannaf kutoka kwa baadhi at-tabi'in. Kutoka kwa baadhi ya at-tabi'in. Athari kutoka kwao nyingi ambazo ni dhaifu, lakini kwa wingi wake wanasema ahli ilm kubeba sura kana kwamba hili jambo lilikuwepo. Na ndio maana mahanabila wanalifanyia kazi hilo. Mahanabila wanalifanyia kazi hili suala la kufungua mafundo ya kamba yaliyofungiwa katika sanda ya maiti pale anapoingizwa katika mwanandani wake. Na wanafanya hayo kwa kumuiga na kumfuata al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ametaja al-Imam Abu Dawud katika masaili yake kwa Ahmad. Ni mnafahamu kwamba al-Imam Abu Dawud ni mwanafunzi wa al-Imam Ahmad. Kwa hiyo ana masaili yake kwa Imam Ahmad. Anasema imma aliulizwa Imam Ahmad rahimahullah au yeye al-Imam Abu Dawud amemuuliza al-Imam Ahmad bin Hanbal عن العقد تحل في الكفن kuhusiana na mafundo ya kamba ya sanda yafunguliwe katika kaburi. تحل في القبر فقال نعم, akasema al-Imam Ahmad ndio funguliwe anapokuwa kwenye kaburi yafunguliwe. Kwa masuala hayo yanaongezwa hapo na baadhi ya ahli ilmi shurah.